بد دې کتاب انجام دې کتاب ورغه لا څه دې څه لار نه څه پربونه وکړي قال فكذب الذين دارنگي نسبت دروغه او هغه کسان من قبل هم چې مقصود دې نه خپل پیغمبرانو ته څه دې څه پیغمبر ته څنګه وګړه کوي خدانا چې دې ظالمي څنګه انجام دې ظالمانو ومنهم بعض رضي تاثران انا من حاغسوك دي سيئ منو دي هيئ منو تمانا دا سيئ منو كي ايمان براولي قصداني قدر كتاب ومنهم بعض رضي تاثران انا من حاغسوك دي لا يئ منو دي هيئ بالكل ايمان قدين روري وربك عالم وربك عالم دي بالمفسدين وفساد قومكو بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعملوا وانا بريء مما تعملون بدون مكر كوكو بيان دشاو المنكرين تكون كسان الله تعالى بيوالي المنكر بحضور صلى الله عليه وسلم هذا رسالة المنكر او بدي مرد نرسكو حقيقيا جن او دعالم اعترفتهم انكار كولو دلائل عقلیہ تفصیل سر بیان کی او غیبا خبر امن لا کہ زمین کا خالق اور رازق اور جنور قیم کے مرگ را اسکن کے داغن دغیر ذات کے اور ددن علاوہ دل سے ادا کارن امشی کے لئے بیا دیمہ مسئلہ دا بیان کیا کہ دا قرآن مجید دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفنا حق کتاب را لیگل شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دا زمانگا استاس ہوگا راہنمائی دا پار اللہ تعالی را لیگل دے صحیح لار دے مخلوقات تقوون کے دے او پیغمبر علیہ السلام تا رضان میں نہیں گل کرے کافران ودا اعتراض کرے کہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن رضان میں گل کرے دے اللہ تعالی ارتوائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن غزان میں جو اکڑے ہی نتاس حکم عرب عربائے ہیں زیتا نتاس یا سورت کا اصولی کئی داس یا عید کا اصول رہے ہیں آہ کافران دا قرآن دا مقابلے کولے رکھا جزان کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرے مقابلہ پہ تری سر اکڑا کہ دا غزہ بدر ماد آگے ابتدا اکڑا اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا حیات طیبے کے غزو حنون پورے دغا سلسلات جاری اساتا لکھو ودی بیان لدین مخلو شو دا ہم بیانو شو کہ کن کسان قرآن منی قدی باندی ایمان دوڑے دے اور دلی دا احکام مطابق کل زندگی تی رئی دا غیب مرد میں اس کی جندہ بہترین جندے دا مضوب جندے اللہ دا دلی نرازی وی دلی دا اللہ نرازی وی ار طرف ندا ملائکی دلی استقبال کئی سلامون دا کئی دا اللہ دے طرفنا سلام برازی اور دارنگی بی بنی ادا دے مسلمانانو دا اللہ سرکی گی لیکن کمو کسانو چکدے قرآن دا ایمان نگر ہو لے دا غی حقر اسپی جن دا دا دیرنا کار جن گی دا اللہ تعالیٰ پا قہر کی دئی دا اللہ تعالیٰ پا غزت کی دئی دا غی بیان ہم تفصیلی بکو کبھی رکو کہ اللہ تعالیٰ اظہار دا برات کئی دا منکرین انا چکا دور دلائل بیان سر او بیا ہوں دید سڑی زامن نکی ایمان رانے لے نو اے پیغمبرہ پہ اعلان کا چیز اس کا سنا مکمل برین حس فکر مکوا بیس کا یو یکتہ ہوں نشکو دے زبستان خاضت کن اور دارن دی باچے کن ستا شاگردان دی امتیان دی اور کتابان دی ایمان لوڑے دے کہ صحابہ کرام و جماعت بے ہر قسم خودانے ورکولے پہ تیار دی دری کافرانو سے پروامتے ہیں مسلمان کا حکم دا اللہ دے طرف ندائی کتے صحیح مسلمانے پا ہر میدان جستا مددکن دا کافرانو نے بلکل یرمتے ہیں کافر کافر سے بشکو اوچہ اللہ دے چاہ مددگار بھی نجابل سے دا غزات کو تکلیف نشی رسولے یو پدی کی اظہار دا براعت دے چلے کافرانو نا مکمل دا براعت اعلان تاس ہوتے اور کافرانو تک چلچے مجھولی گئے تا کافران چاپلوسے تاسو مکو ہے زنا مدد تاسو ربی یو دا مسئلہ بیانی دیمہ باب علی کی چپدی کافران کی بازی کسان راشی دی قرآن اوری خوبکم غرز باندے اوری دی آقا غرز غلط دی او غلط مقصد دا پاردی دل ترہ جمع کی گی که په صحیح اراده باندې د قران اورېدلو لپاره دوی راغلي وي، جذبه د دوی صحیح وي، نو الله تعالی به د قران دا حقانیت د دوی په زړونو کې کینولو، او د دوی د زړونو د دنیا د دوی د زړونو هغه زندګي هغه مکمل بدل شي. لیکن دا کسان چې قران ته کینی د دوی دا مقصد نه دی چې زمونږ اصلاح وشي، لهذا دوی موږ دغسې تیاری کې دي او تیاری کې به پاتې کیږي. موږ مسلمانان هم بعضې داسې درسونو ته یا دیني خبرو ته کینو، خو په دې مقصد باندې نه چې کله زمونږ اصلاح وشي، الله تعالی موږ ته هدایت کړي، زمونږ په کې څلور مقاصد وي، څه نقطه کینی وي، څه په اسلام باندې اعتراضات وي، څه په قرآن باندې اعتراضات وي، دا شیوه صحیح نه ده، دا عادت غلط دی، دا د کومو کسانو شیوه او عاداتو. الله تعالی موږ تعلیم را کوي چې تاسو داسې دینی محفلونو کې کینئ، نو په دې غرض باندې کینئ چې دا څه بیانې دي چې الله تبارک وتعالی په دې سرزما اصلاح کړي، د کافرانو غونته ناسته یا د هغوی غونته اورېدل دا د مسلمان د شان نه لرې خبره ده. یو بیان دا کېږي. او بله مسله دا ده چې د قیامت په ورځ باندې دنیا کې چې څنګه یو بل سره تعارف کې پېژندګلي ده، د قیامت په ورځ باندې به هم دا پېژندګلی هم دغسې وي چې دا فلان دی، دا فلان دی، دا فلان دی، تر دې پورې چې تا په لاره چا سره سلام کړی وي یا چا له دې غور کړی وي چې هغه لږ هم د ملاقات ستا او د هغه په منځ کې شوی وي، دغه حالت به د قیامت په ورځ هم دوی ته یاد وي. یو بل به پېژني چې فلانی ځای کې تا له ما غدر کړی وي. حدیث شریف کے راضی یا سڑے چا عالم سرا پخنیت باندے لاس ملو کی، یا طالب دین سرا دے ہونے کی، اور یا ور سرا سو دنیوی امور کی تاؤن کی اگو وغیرہ تدی بوم دے رلے فیدی. یا حدیث دے یا سڑے دے جہنم کی چگی ہوئی اور یا تم دے داسے پتا کا طرف باندے زین دے باوازو کی او فلانی کمانو کی جنے، کیونکہ جہنم کی تو شکینہ دے جائشی دے جنگلی تو گرا نہیں چه داسی ورطه بوری زه خطانه پیجنم زه غفلانه کسی چه تک لارا بانده راتنی او ما تا کرده اللہ در رضا ده پار لاس ملو کرو و دو بورتا وای چه خر زس کولشم او تدا کولشه چه اللہ تا سفارش تا چه دی تکلیف نو اخلاص کی ورا معمولی صرف لاس ملاول تا مینا بانده چه دا کن که یو دیندار سڑے دی یو عالم سڑے دی دغا کس پا دا اللہ تعالی دربار تا سفارش کی اور دغه ته دې سفارش ده الله تعالی هغه مجرم د جهنم نه خلاصوي. صرف دومره مدد کوي چې دا لږ ملاقات زمونږ استاد یو بل سره شوي وي، دا به مالته ضرورت مکمل به یو بل پېژنو اور دا حالات به وي. ځان لدا چې حیا به راځي، هر یو به د بل نه حیا کوي چې زما څه حالت دی، د ګناهونو ته مې ګوره د ده څه حالت دی، خو دا پېژندګلي به وي. د دې بیان الله تعالی کوي. بیا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې چه دی کافرانو سو خرمسکوی کولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلپا کرو پریشان شو. تاسو دا اتدائی واقعات چو گو رہے مطالع چو کہا ہے نتاسو دا کتاب تا زربا نکے رہے چه دا حج لکم کسان دا اطراف مرات دل او پیغمبر علیہ السلام دا یو یو قوم و قبیلی دا اختل زام پیش کو دا اللہ تعالی دا یو والی دعوت پی ورکو او دا دا ورکوی چه زما دا خبر اومن ہے زتاس ورزم تاسو بزما حفاظت کو وتا سره زنګ ما حفاظت کوي دا د الله دین دی ومنه زما د پیغمبري دی ومنه. یو واقعات چې داسې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو قوم سره داسې ناست او دا خبره هغه ته وړاندې کړه، او خو نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل سرلی د دې قوم مشر ته راغلی دا څو تاسو سره ناست دي یو من خو دې د پاره کې نه دی وی کپا سو دې اجازه نه کړې نو ما به داسې داسې کړو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د دې نه پاته تو اوخه باندې سریږي دا کمبخت هغه اوخه داسې وهي چې نبی علیه السلام د هغې د پاسه له څخه راځي. داسې سیوه باندې صرف په دې بنیاد باندې وي چې ګوره نبی علیه الصلوۃ والسلام ته هغوی تکلیفونه رسول، نو کله کله به نبی علیه السلام په زړه کې صرف دومره تلوسه راغله چې ای د الله مخلوقه زه خو دېنه راغلی یم چې تاسو د جهنم نه بچ شئ، جنت والا جوړ شئ. نبی علیه السلام سیریږي د کلي ماسوما د یو څو کسانو نه نور ته پیغمبر علیہ السلام ته ویلي دي کړه هغه د دې شه د دې په اړه کې چې هغه د نبی علیہ السلام په مخ مبارک نه وایي ته ویلي عربو کې دا قانون دی چې په تاسو باندې چې د دې نه زیاته په صدا غوښتل نه هغه نبی علیہ السلام دا غوښتل چې د دې په اړه نو نبی علیہ السلام سره په چان څه کړی دی پیغمبر علیہ السلام د دعا یو کړو پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې خیر دی یاخد استاد جن باندې د خلکو حالت کوي نه چې دوی سره زه کوم او یا کومس کوم ته په دې دنیا نه لاړم شي د آخرت خوش تکنه آخرت د انصاف او رضا ظالم او مظلوم ته تعال په لګي پیغمبر ته په دې مخافه کېږي کدا خلک داسې وایي ستاره طرف نه رسول او زپوی دا دی په دا داغه حالت الله تعالی بیانوي او کلا کسی دغه او فراشی دا آزاد آگا او لو سکن نبی عرصتی کیگی او نا غیر سکن نبی کیگی نا علت سفارشی نتار کئی نا دا اللہ دا عذاب مخیوے کو خوزنی سر کیگی نا تختل و کولش کل مرد انسان دا زان میں نیشی لگ کولے ہر یو انسان دا مرد نکی تا دے بس دے نسم و خیال دے دا اللہ دا عذاب مقابلہ و تکراول دا فلیر اگران قدر دا پیغمبر اسلام نے تفوس کی دا تک گپ لگا او کلش کیا ہو ابل تا خوشل کی دا اللہ تعالیٰ دے طرف نا خبر آوالے کدا حقب دا رشتی آئی او دا سدا سدا کی جفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان تذبوکا او دا تسان کدر اگن گلی تامرا ستا تنس بد در اگو کئی ستا پی غمبر ہمانی حفتی گما یا رسول اللہ تقل او ادو خلق تبیع عمدی زماد کارا حق عمل زما یعنی جزاد عمال زمادا ولکم استاذ و تارا عملکم حق سزاد عمال استاذ دا ما دا پارا زماد ایمان جزاد بی بنیتا عمال جزاد بی اللہ تعالی بمال را کئی او استاذ و تارا استاذ دا شرک سزاد بی او دا دست تن فساد کرنے دلی سزاد اللہ تعالی بگر کئی انتم بریئون تا تخلاص یا مما دا حقا مالنا آمدو چزیتون زکی کما مالکن تا تخلاص استاذ نے دلی پختنی نیستا و انا بریئون او زدی دارا مما دا حقا مالنا تا مدن چتا سیتو اید قیامت پر از داندی دا پیغمبر نا بتا تا پوس نکی گی کہ او پیغمبر دی پلانی شرک ہوئے دے کرے دے نا تا پوس دا پیغمبر نا ہوئی پیغمبر کا خلا وزیفہ پر اپنے دار سے صدا ہوئی تا زبا باندی تاکی ایمان ملائل مستراؤل مرائل دا دی تا پوس دا پیغمبر نا نشتا یا نام دا تا پوس نشتا تا دا نیکو دا ایت تو چلکا دا دین کا مال دی دورا مخت تندرا دا سو مزا دی کندی تکری دی سمندر دی بوت کر کے دی مخت اور دی زنگل دی بلاد از مرے دی تا دا تا داوی تو سلیب جام پا گالا جیتا نمی دیتا کو لگو سور کو دکو تا دی مخلا تا یا من هم باگر دی کاسرانونا من حقا سلتی یستن اون ایلی کاسبی متوجیوی حقا خبر استاتا ستا خبری تا متوجیوی چرا پی غبنا خبر اتائی قرآن او رایهم اغیت سکی اغیت وجیوی تلا احادیثی لیکن ولا یقلبون لهم دیخل دا زلا دا دی طرف تا نمو توجیوی تای دا مقصد ہو دے چی دا نصیت او دا الفاظ زمان کا دیزلا دا مکولی کلی سی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے قرآن کی طریق سن رکھان دے او دا غیر احادیث خدا کا فرام دیر کا رحمو کلی جی زمان کا قید آنی جدی لکھ کسی اسی بس دا غصیر کنیر میں قتل او دا حتیان پسید غزین دا سنی سلی پیغمبر صلی اللہ علیہ افا انت تسمعو آیا تاورول کولشی اصمع کنوتا دا خطانو دی دا کافران کافر انت دای کل تشبیر لنگو سر دای کل تشبیر کنو سر دای دا خطانو دی دا خلان دی دی کنو لنگو تا تو اورول کولشی نبیجی اصلی کولی و دا مامو کنو نگت دی کافران مورو نیشو کولی کافران کانو دی کانو دی دی زناو دی دا غرز نو تیر زنا دی اصلاحو دی ولو کانو دا یا کنون او حال دا چی دی عقل هم ندری یا سڑے کون چھو اور خرم چھو اگر تک سہر رہا یا سڑے کون دی عقل پاکستان بیا ہم سب اشاروں میں اشاروں خزان کن کی کیونکہ یا سڑے کی عقل ہوں گی دل کی عقل نہیں سمجھ گئی اوہ انگریز بھی رکھی ہار گئے ملک پلے کہا کر اللہ وی دل کی عقل نہیں سکتا اور منگا انگریز کا کانا لیو کی ہار گئے ملک دیب لیو ملک لیو ملک لیو ملک قرآن ور دل جا خرم ہے دا خرم ہے ملک آتا رہا دی رائے کا کلن آنے بل ہم اجول فرق لا دیام کری اگر خلے ٹکانا خل مالک کی گئے دا خرم اختل مالکانا نہیں دیکھنے خدا کہا کہ دا خرم ہے لانگی دی جاتا رہا امین ور دسوئی وہ خجی انگریز بھیر کی آرہا ولو کانو لا یاکلو او حال دا چلی عقل ہم نلری ومن ہم باز بدی تاثرانونا منس آغا سوکتی یعنی جلی ادھائی چھ گوری حقا دلائلو دا پیغمبر اسکاتا ستاد پیغمبر ایسا سمرا دلائل دیا کتابنو بوری قرآن بوری دا غیغا نسول معلوم کی لیکن بیا ہم ستا تصدیق نتائی اور سوگی ایک اسکر گزان تصدیق نتائی افا انتا تا دل عنیا آیا تا فوزنا پولشی رندوتا ولو کانو لا رسولون او حال دا چگل دلن نتائی دلن نتائی بزرس کر جن لندی دیا زائرس کر جن لندی دیا مدا سے کسانو تا بتا سوگی ہدایت پوتا ہوتی لار بورتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ان الله بيشكا الله تعالى لا يظلم الناس ظلم نتير خلق ترى شيئا زربر اللہ جمر ظلم امریکہ کرنے کے دن کو دور ہے تم اس کی جمر جاتے اللہ تعالیٰ کے کیا سرم نہ تھے اللہ سا عادل بادشاہ دے دا قبرون کی بسمرا دا آدم علیہ السلام دے زمانے نے واقع کر دی کہ کم مڑی شوئی دے قبرون کی پراتے دی عالم برزخ کی پراتے دی لیکن کل ہم چھتا قیامت پر از نام شکیل ہے وہ اہل شردی دے قبرون روزی ندوی دوی چھتا دے قبرون کی مین جو ساتھ پاتے سی ولی دا قیامت آگا احوال دا سری سے بات چھتا دا زرگل کلون زندگی با غیت یوم اتواری التا مسائب دی اندی مسیبتون دی اندی عرض مکی دی اور تاس تکل معلوم ہے کہ بھئی کتا در آہا دیر زندگی تیرا کرے گا تو کتا سکتا در بانگے جب زندگی را لکھتا وہ ہے کہ بھئی نا راحت دلی جبن مجھے حدیث کرا گی دو دنیا مالدار ترین سرے برا مقام اکتی کیا مجھے چاہ آگا باندے ہر قسم انعامات اللہ تعالیٰ کری علا کرائے والے لا شاہ پتی جہنم کو غپو لورتا ہے ملائک کے جیز مالتا لے لو غپو کرا دے لی رائے بندہ دنیا کی براحت بھی بلے اغبی واللہ العظیم کراحت زکی جنمہم اور حالانکہ دل تبے کل عمر کو مزوں کے تیر سے یہ ہوتی کر ابا پھر میں دیکھنا یہ ادا سے کرنے جب مسلمان کی سخت ہی جنگ دے تیر سخت اور مسلمان جنگ کو سخت کر دادے کو سخت کر کہا دے برا ولی یہ جالا کا جنب کی چکر ور کے چھائے لیے اپس کنسنگ کر لے بندہ دنیا کے لیے سخت لی دلی اور اللہ کا سخت تیر جنم ہوں اگر یہ چکر بھی جنت سر ابا دنیا کیلی سخت تیر سے اگر بل کی جانن طرف پہل چپتی کنا دے دنیا کا بادشاہی بتے منتی ہے دل بن دیتے ہیں کسی کا لگا ہوا لیوں گا کرتا کوئی کوئی سنے پر یہ پہنی کے پہنی ہے گھنٹا کے رکھے گئے با دلیل دے دینا کہ قبر کے عذاب نشتا میں تو ظلہ دلکی دن گئی چلی نمہ دلی کی قبر کے عذاب نشتا نا دا قبر عذاب ہو دا آخرت عذاب دے زمکی دا آسمان کرتا اگر آخرت اگر دمرا سختی کی دانی دے گرہ سالے لے کنا پھر رکھے موت حتہ عرضہ بالحمہ یہاں ورد عظیم سمرتا میں قطبہ برازیشی تب ہم نہ کارا گا تو چھتا ہے نوری دے سے پانچی کم کانا خزق لازے گا میں آگا پتا با خوش آلی کہ نوی زورتا با خوش دا چل کرا سرا مطا میں گرے قبر کے عذاب اس کا خام ہوتے گلے دے میں دلیل نیسے کو غلط کی نہیں سر پھر قرآن دے دولا حدیث کی اللہ ساعتا من نہار جو ہے دیو صاحب دردی کر کرے گئے یا تعارفون بینہم یو بل بطی جنی بازی بازی بطی جنی تمعرفت ان فی دنیا لکا دنیا کی جرئی یو بل پی جن لو کنی کر دوئی اور اعلان دیتی جی وائی با پکل اخلا باندی پا دیو خلو باندی بالتو سوئی قد خسر اللذینا پا تحقیق کرا تاوان یا لگی حق کسان دا بدا انسانان پکل چی تاوانین تو متفان دی کر زبو بی لطا اللہ چا گئی انکار بولو زبی پیشای با اللہ نا نمی دا اللہ مخلا روانیو خدا اللہ مخلا جب دنیا تا خدا دینا سکر دی انکار کون پکل با کسان را باندی کی چی ہر تبا سن ما خدا نمی نو سما پیشی دا اللہ سر دا دا کسان تاوان والے بھی تھا مومنان نا مومنان کے لوگوں تاکہ لگو جیے دیکھ لکھر دے اگر یاد اس آتے نا ہوتے کی جیے اللہ معافی دے سکے وما کانو محتدی او نو دی نجات من دن کی نجات من دن کی نو غیر اکل دنیا کن دے کہ شرک نہ تو کفر نظام نبج کر دلتا نجاتی سے وإما نرينك أو تؤخر من تاتا يا رسول الله بعض الذي بعد هذا بابنا نعدهم كبير سر موعدته استاذنا بدل أفلم أخر بدل او متوب بیننگا یا مو خاص کتا لرا مخد دینا چی پدی امت بانگا سے ازاد نراشی فیدینا مرگعهم ما توا پسید دیجا دل دما لرازی سم اللہ شہیدن دا اللہ تعالی عالم لعلامات حقا مالو باندی یا فالون چی دیکھون دا اللہ دا علم نیو عمل ہم یو عمل هی کده چا خارج نه دی دا الله علم کی الله او دی یو سه واه باندې دلته جا کړی دی دلته جا کړی دلته جا کړی سبا ته پدا ته اته ته جا لکل امه الرسول ده هر یو امه پارا الله تعالی یو پیغمبر را دی کنه دی چې قیامت پر ځان دې شهادت کوي په دی باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قران نه لکه نه دیره پار چې ستاسو په قران واره نبی رسول الله کله کله صحابونو را قران اوریږي عبد الله بن مسعود چې ورته تلاوت شروع کړ دی دا آیت پر رسول چې دا د وجدنا بتا علی ها اولای شهیدا دې امت په صحالی یا پیغمبره چې کله ته خپل په دی باندې گواہی ته خپل امت خپل شهادت ته نبی وخت د دې صحابي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر غنو قرانی عبد الله بن مسعود ته بس نبی رسول الله جالي چې دا ډېر سخت تر دې چې په تاسو باندې شهادت کوم د قیامت پر کې الله دې ټول تما قران رسول دې کې دې په قران باندې خپل عمل لري کړي زما څه څه دې څه څه ټول دې دې په قیامت پر صدا دې دې دې صحیح ده لكل امه الرسول شاهد عليهم دا هر یو امت پر یو رسول دې کې دې به وایي کوي په دې پیدا جا رسول دې کله چې راځي اته هم بر دې شهادت ته پارا نوح عليه السلام د حاضر کې نور د حاضر کې نبی عليه السلام د حاضر کې خپل امت ته رسول دې جبريل قران څنګه جبريل باندې باندې قران کو دینا نبی علیہ السلام پر رسول پیغمبر علیہ السلام کو قران سے جو یا اللہ ماده امت پر رسول دی امت ته پوښتې چې قران سے شنو موږ ورته سو قران کې جنو موږ ورته سو درو کړو قران نو سمره کې جنو هم را دي جنو چې پسند کوي والی کنا بس علی دین سلام کو زیه بینهم بس د پیغمبر شهادت پر وفه سلو شو ته نور دې کې څه په دنیا جنت کلاس بالکل خدا مسئلہ بد عدل انصاف کی اللہ تعالی نے انصاف کی کیا کرنے کی وہم لا یظلمون او دی طرف ظلم نہیں شکوے فعذاب اور سرا دے رہے ہیں جتے اندر کہ کل بہت دلائل دی کہ ہم سے یہ کوئی ہم کا یہ کوئی نہ مساحہ کرے غیر دم رکھ لگ سر کی کہ پیغمبر کوئی کہ خطاب عذاب کرے باقی جو ممکن نہ رہے گا بکلے وہ یقولون او ایدا کافرون مساحہ جلوا دے کل بے عذاب انتم تم صادقین تو کا سرشتے میں کبھی کہ اے مومنوں نہ عذاب کرے کله یا پیغمبر علیہ السلام دا زما د اختیار نه بار کړو دا ما د اختیار نه بار دی لا املک لنفسي ذا اختیار نه لرم لنفسي د پاره د ځان خپل ذره د بر کول د ذره تکلیف د خپل ځان نه د خپل اختیار نشم د کول نو تاسو دې نشم کړه په تری نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را پیش کړو چې راته ساهران ته سحر کړو دا کوم کیسه نه کیږي زه ځان نه تکلیف نشم د کول ولا نفع اور نو اختیار نظم دخ پل زان لپارا دو حصول دو منفعات چی دو نفی سزن کم زان لپارا حاصل کم و دارا تو باسر پار بگی سنگا لگا دغا ذات در بانجر آولم یاد آزاد دن لگی کن الا ما شاء اللہ لیکن آغا شئی کو غوالی اللہ تعالی لکل امت اجل دا ہر یو امت پارا یو موقع دا آزاد دا یو وقت مرگ دے ازا جا جل ہم کل چراشی دغا موقع فلا استاخر و نسا آگئی و نشر اس کو گولے داغن برسو کی گی داغن یو ساد ولا يستقدمون ان انك داخل مرتك مرت راشي نه منت منت رستيجي نه من مرتيجي ان ارايتم وابي امر الله سلام ابيتا ارايتم فكر کړي به تاسو په دې خبره کې ان تاسو کرا شي تاسو عذاب او عذاب د الله تعالی بیا تندش په دشته در باندې عذاب راشي ته تم فکر کړي دي او نهارن اور یاد رضی پتا سو باندې عذاب راشي درځ در باندې عذاب راشي ما غا يستاجر منه ست تدبیر دے چه گرب اکرشی بطار دلر کولے دے آزاد مازا یستاجلو ست تدبیر دے یستاجل منہ المجرمون چه گرب اکر دے لرا دا مجرمان خلق دطار دلر کولے دے آزاد دا ترزم بریاد شاہ مازا یستاجلو ست تدبیر دے چه گرب اکر دے تدبیر لرا المجرمون دا مجرمان دطار دلر کولے دے آزاد سے چلشتا سو تری قدر دی چه دا اللہ عذاب راشی اور جا دا عذاب تارو سکولشن نشتا نشتا حس تری قدر چه دا اللہ دی طرف میں سو موالے سیدا بیا غمی رکو دی رکو نشتا نا مند کرنے والے شی نا گام خاصو لشی نا پوج رو سی شی بس راگلی دی اصمہ آیا دیا ازاما وقعا کل چه دا عذاب پتا سراشی آمن تم تاسو ایمان لولا چه کل عذاب راشی نچے کو شروع گئے خدایا خدایا خدایا خدایا اس پر تلک آمنت بما آمن به بنو اسرائیل وانا من المسلمین دریز دل ایمان فرعون راوی چه کل کر کیگی اللہ اور دی آل آنا اس انشوز اس کارنے کی اس کو تلالی تو رئی شے چه کلا دغا شروع شی کلا زن کدن شروع شی تو بھی موجی دیا کارنے کے باغی نمک تو بھی دروازہ بندی کی وقت کنتم بھی تستاجلون اوتاس دا پتنیار سر وقت ثم قيل للذين بعدوا بشيء حق كسان تاظرمو تهيب كفر وشر كرو زو كل سجتا فعذاب القلد يا غازاب دهنش والي بس كدمي سي توزن لاره جابر مجھے حل تو زانا تاظر سزان سدرقون إلا بما كنتم تكسبون مگر داغا مالك تاسفون ويستنجئون تا تفوس كيستان دا قلد احقن هو آیا دا سامت و عذاب رشتی نیرے لا تکشتو مدھوئی قل ای آو ورد بی قسم پر ازما تخفر رد میں بی قسم دی پیغمبر علیہ السلام مجد دا حق او دا رشتی آرے انہو لحق کدا عذاب رشتی نیرے وما انتم بموجدین او نیتاسو بچکوی کی زان لرا دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا وما انتم نیتاسو بموجدین مانا سو بچکوی کی زان لرا دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون دین مکی رکوع کی تفصیل دی بیان شو حکم کسان دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت نہ منی قرآن مجید حکم ہدایات روڑی دی تاغے باندے عمل نہ کی دی بسہالتی عالم آخرت کی اور دنیا کی دی ترسی کی دی تاہی تفصیل مقت بیان سے راتون کی رکو کی اول دان سبدا کہ کمل انسان کو دنیا نہ مجرندہ کافر اور مشرق لاڑ ایمان تو نہیں روڑے اور دل پر جو تبدیل سدا سے موقع باندھی سب طرح باتان دنیا کے دفعہ ملتی ہوئی ندی ببی تو تیار ہوئی داور کی ازان دا جہنم دور نخلاص کی دنیا کے دا مسائل بھی کلچ انسان دا سے گرفتار سی نہ تو دنیا پہ معلوم باندھے تو زان دخلاسو نے کوشش کی نہ کوئی سڑے کیا جان نہیں سی دے بہن کوشش کے بے خبر کی کہ بکن طریقے سر ابھی جہنم نہ زخلاص سن دل فرض و تقدیر تبادل دنیا بدن ملکیت بھی اور جگنا مطالبہ بدی اوشی کہ دارا کہتر جہنم نہ بخلا سے بے بتاغے دانے ادھر کی اغب اور کی خود جہنم گئے اور نہ باد جان بخلا سے کوشش گئی نما اصاب کا سر دنیا شتا نہ مال و دولت شتا اور نہ انتا پر مال و دولت بانے گا سے فیصلی بدلے گی اللہ تعالیٰ بہت وہی چتر در اور دنے حدیث شریف کے راضی جہنمی نے تفوس کی تھی کہ یارا ستا دمر دمر ملکیت نے اور داس دن ستا اموال ہوئے تبھی موقع ستانا مطالبہ شروع ہوئے نگزان دخلاقوں نے تو پارا بدا کو مالتا اور کہو دو زخی بور کو ہی چاہے بالکل داخلہ یو چند کا لس چند ہوں ان بما اور کہو زان بخلاص ہوں اللہ تعالیٰ کو اور کوئی ضرور دن تانا پہ دنیا کی وہ معمولی مطالبہ شروع ہوا اور تا پاگے والے عمل نہیں کرے آگے معمولی